بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaendelea na darasa zetu za As-Siratu An-Nabawiyya kupitia kitabu Nurul Yaqin fi sirati Sayyidil Mursalin cha Al-Sheikh Muhammad ibn Afifi Al-Bajuri al-ma'ruf bi-Sheikh Al-Khudhari rahimahullahu ta'ala wa ghafara lah. Tukiwa bado tuko katika matukio ya mwaka wa sita wa Hijiria, na leo biidhnillahi alkarim tutaanza na sariyatu Ali ibn Abi Talib ila bani Sa'd ibn Bakr bin Bakri bifadaq, huku sehemu za Fadaq. Tutaanzia hapo mpaka mwisho wa sariya Amr ibn Umayya insha Allah. Naam, ikhra. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشيخ محمد الخضري بك رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله ولشيخنا ولمشايخه: سرية علي بن أبي طالب إلى بني سعد بن بكر بفلك. وفي شعبان أرسل عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب في مئة لغزو بني سعد بن بكر بفلك، لأنه بلغه أنهم يجمعون الجيوش لمساعدة يهود خيبر على حرب المسلمين مقابل تمر يعطونه من تمر خيبر. فسارت السرية، وبينما هم سائرون التقوا بجاسوس للعدو، وكانوا قد أرسلوه إلى خيبر ليعقد المعاهدة مع يهودها، فطلبوا منه أن يدلهم على القوم وهو آمن، فدلهم على موضعهم، فاستاق منهم المسلمون نعم القوم وهرب الرعاة، فحذروا قومهم فداخلهم الرعب وتفرقوا، فرجع المسلمون ومعهم 500 بعير وألف شاة، ورد الله كيد المشركين فلم يمد اليهود بشيء. سرية علي بن أبي طالب إلى بني سعد بن بكر بفادك. تكوسي علي بن أبي طالب رضي الله عنه كنا وقبيلة لبني سعد بن بكر هو فادك. فادك رجع إلى مهالي. وفي شعبان أرسل عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مئة لغزو بني سعد بن بكر بفدك. ذلك مويز وشعبان نتوم عليه الصلاة والسلام ألمبليك علي بن أبي طالب رضي الله عنه فموجنا وتمي موجة واجليك بقنا فيتنا بني سعد بن بكر huko Fadak kwa ajili ya kupigana vita na kabila la Bani Sa'd bin Bakr huko Fadak. Liannahu balaghahu annahum yajma'una al-juyusha, kwa sababu mambo yalivyo zimemfikia habari yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba wao Banu Sa'd bin Bakr wanakusanya majeshi. Yajma'una al-juyush, wanakusanya majeshi limusaadati Yahuda Khaibara, kwa ajili ya kuwasaidia Mayahudi wa Khaibar. Ala harbi almuslimin, juu ya kuwapiga vita Waislamu. Mukabila tamrin, kwa mukabala wa tamri, watende, kwa maana watalipwa tende. Yu'tunahu min tamri Khaibar, watakazowapa katika tende za Khaibar, kwamba wao wakivuna tende zao za Khaibar basi kuna nasibu wataipata. Hao Banu Sa'd bin Bakr watapewa, lakini sharti waungane na wao, wasaidiane nao, kuja kumpiga vita Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa waliahidiwa hilo kwamba watapewa tende za Khaibar. Fasarat as-sariya, kikaenda kikosi, kile kikosi cha Ali bin Abi Talib. Wa bainama hum sa'irun, na wakati walipokuwa wao ni wenye kwenda, walipokuwa wanaenda sasa huko kwa kabila la Sa'd bin Bakr, iltaqaw bijasusa liladu, jasus munsarif ghayr munsarif, bijasusin aw bijasusa bijasusin sabuni kwa sababu haiko katika wizani wa mafaila au faalina. Sawa, kama haiko kule basi pia sio nakira tena, sio maarifa, sio alam, ni nakira. Tukasema labda ni nakira, ni maarifa, alafu katika wizani kadha. Wao iltaqaw bijasusin liladu, wakakutana na jasusi wa maadui. Wale maadui wana jasusi wao. Kiswahili sema hivi, bijasusi mtu anayepeleleza habari za watu. Wakanu kad arsaluhu ila Khaibara, na walikuwa walimtuma kwenda Khaibar jasusi kwa maadui, na walikuwa wamemtuma kwenda Khaibar liyaqida almuahadata maa yahudiha, ili yani huyu ni jasusi wa kabila gani? Banu Sa'd bin Bakr. Hawa ndio maadui hawa. Sasa jasusi wao walikuwa wamemtuma aende Khaibar, nenda Khaibar kafunga mikataba, unaelewa. Waislamu walipokuwa kunjiani, kikosi cha Ali bin Abi Talib ambacho kilikuwa na watu 100 walipokuwa wanakwenda kule kwa Bani Bakr bin Sa'd bin Bakr huko sehemu za Fadak, njiani wakakutana na jasusi. Jasusi huyu alikuwa ametumwa na watu wa kabila hili la Sa'd bin Bakr, anatoka Fadak anakwenda Khaibar kwa Mayahudi. Sasa wakati huo nadhani ilikuwa anarudi. Wakanu kad arsaluhu, na walikuwa wamemtuma ila Khaibar, kwenda Khaibar liyaqida almuahadata maa yahudiha, ili afunge mkataba pamoja na Mayahudi wake, Mayahudi wa huko Khaibar. Fatalabu minhu, Waislamu wakamtaka yeye jasusi, an yadullahum ala alqaumi wa huwa aminun, awafahamishe wao juu ya wa watu, juu ya wale watu au wale jamaa, na hali ya kuwa yeye ni mwenye amani. Kwa maana wewe utapata amani, utasalimika, tufahamishe tu hawa jamaa wapatikana sehemu gani, mahali gani, hebu tuelekeze. Fadallahum ala mawdhihim, akawafahamisha mahali pao. Fadallahum, akawafahamisha wao ala mawdhihim, juu ya mahali pao, kwamba kwao walipatikana ni mahali fulani. Fastaqa minhu almuslimuna na'am alqaum, wakawaswaga kutoka kwake Waislamu mifugo ya wale jamaa wakiswaga. Waharaba ar-ru'a, na wachungaji wakakimbia. Fahadharu qaumahum, wakawatahadharisha jamaa zao. Wale wachungaji wakaenda kwa jamaa zao, jamani, kuna jeshi linakuja huko kutoka kwa Waislamu wa Madina, tahadharini. Fahadharu qaumahum, wakawatahadharisha jamaa zao. Fadakhalahum ar-ru'bu, ikawaingia wao hofu. Fadakhalahum ar-ru'bu, ikawaingia wao hofu, ingia katika nafsi zao wakafana nayo. Watafarraqu, na wakatawanyika. Faraja al-muslimuna wa ma'ahum 500 ba'irin wa alfan wa alf shatin, wakarejea Waislamu na hali ya kuwa pamoja na wao ngamia 500, 500 ba'irin, ngamia 500, wa alf shatin, wa alf shatin, na mbuzi 2000, وألف شاه نمبوزي ألف مبيلي كمية ميتان ونكوب وغبي سهيل نمبوزي ألف مبيلي سيو مية مبيلي ألف مبيلي وكوشكوة. ورد الله كيد المشركين لا كفرديش الله فيتيم بذا وشركين فلم يمد اليهود بشيء hakuwa pa msaada mayahudi kwa kitu chochote kwa hakutoa msaada wote mayahudi kwa sababu tayari walishadhibitiwa huku waradda Allahu kaida almushrikin na akavirudisha Allah vitimbi vya washirikina falam yamuddu alyahuda bishay maddam au falam yumiddu amaddakum yumiddukum falam yumiddu hakuwa pa nusra, hakuwa pa msaada. Amaddakum, amewaneemesha. Lakini falam yamuddu, ile kama ilipokuja pale katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, an yumiddakum bi alf, bi khamsati alaf, an yumidda. Falam yumiddu alyahuda bi shay'in. Hawakuwa pa msaada mayahudi kwa kitu chochote. Walishindwa kuwa pa msaada. Kwa sababu jambo lao liko tayari limeshakatika. سمد يمد تقنيوشا يمدها نعم سو خيبر وكون خيبر hapo kuna fadak jamaa zako wako wapi wana maeneo gani ah mahali fulani kwa sim fulani na sim fulani na wanyama wao kwa mahali fulani ukienda ukawavamia wanyama wale ngamia 500 na mbuzi 2000 wachungaji wakakimbia sasa wachungaji ndio wakapeleka taarifa jamani tumevamiwa kuna jeshi huko na wale nao wakakimbia. Waislamu wakawaswaga wale wanyama. Kwa hiyo ikawa hakuna msaada wowote unaweza kutoa Mayahudi kutoa kwa wale. Jambo lao likawa limeishia hapa. Naam. Iqra. Qala rahimahullahu ta'ala qatlu Abi Rafi'a. وكان المحرك لأهل خيبر على حرب المسلمين وهو سيدهم أبو رافع سلام بن أبي حقيق الملقب بتاجر أهل الحجاز لما كان له من المهارة في التجارة وكان ذا ثروة طائلة يقلب بها قلوب اليهود كما يريد فانتدب له عليه الصلاة والسلام من يقتله فأجاب لذلك خمسة رجال من الخزرج رئيسهم عبد الله بن عتيك ليكون لهم مثل أجر إخوانهم من الأوس الذين قتلوا كعب بن الأشرف فإن من نعم الله على رسوله أن كان الأوس والخزرج يتفاخرون بما يفعلونه من تنفيذ رغبات رسول الله فلا تعمل الأوس عملا إلا اجتهد الخزرج في مثله فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك بعد أن وصاهم ألا يقتلوا وليدا ولا امرأة فساروا حتى أتوا خيبر فقال عبد الله لأصحابه مكانكم فإني منطلق للبواب ومتلطف له لعلي أدخل فأقبل حتى دنا من الباب ثم تقنع بثوب كأنه يقضي حاجته وقد دخل الناس فهتف به البواب ادخل يا عبد الله إن كنت تريد الدخول فإني أريد أن أغلق الباب فدخل وكمل حتى نام البواب فأخذ المفاتيح وفتح ليسهل له الهرب ثم توجه إلى بيت أبي رافع وصار يفتح الأبواب التي توصل إليه وكلما فتح بابا أغلقه من الداخل حتى انتهى إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله فلم يمكنه تمييزه فنادى يا أبا رافع قال من فأهوى بالسيف نحو الصوت فلم يغن شيئا وعند ذلك قالت امرأته هذا صوت ابن عتيك فقال لها ثكلتك أمك وأين ابن أتيك الآن فعاد عبد الله للنداء مغيرا صوته قائلا ما هذا الصوت الذي نسمعه يا أبا رافع قال لأمك الويل إن رجلا من البيت ضربني بالسيف فعمد إليه فضربه أخرى لم تغن شيئا فتوارى ثم جاءه كالمغيث وغير صوته فوجده مستلقيا على ظهره فوضع السيف في بطنه وتحامل عليه حتى سمع صوت العظم ثم خرج من البيت وكان نظره ضعيفا فوقع من فوق السلم فانكسرت رجله فعصبها بعمامته ثم انطلق إلى أصحابه وقال النجاة قتل والله أبو رافع فانتهوا إلى الرسول فحدثوه ثم قال لعبد الله أبسط رجلك فمسحها عليه الصلاة والسلام فكأنه لم يشتهها قط وعادت أحسن ما كانت فانظر رعاك الله إلى ما كان عليه المسلمون من استسهال المصاعب ما دامت في إرضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضي الله عنهم وأرضاهم. قتل أبي رافع تكيو جنجين أبانا لزي أهبا تكيو لقواوة متموجة كيتو أبو رافع أبايا تمولزي أهبا أنسيما رحمه الله تعالى وكان المحرك لأهل خيبر على حرب المسلمين وكان المحرك سوا نالكوه أبو رافع نمنك وشجيشا واتو خيبر ليك وبيغفيت وإسلام وكان المحرك لأهل خيبر على حرب المسلمين نالكوه أبو رافع نمنك وشجيشا واتو خيبر نعم ليك وبيغفيت وإسلام وهو سيدهم لأي أبو رافع دي سيدي واو دي بوانا واو كيونغوزي واو يعني أبو رافع سلام ابن أبي الحقيق هو أبو رافع دونيت وسلام ابن أبي الحقيق الملقب بتاجر أهل الحجاز من يكبر لكوئينا لا مفن بيشارة ووتو حجاز تتجر واو الملقب بتاجر أهل الحجاز من يكبر لكوجينا من يكبر لكوجينا لا تجيري وواتو حجاز يعني مفني بيشارة مكبوة تجيري مكبوة لما كان له من المهارة في التجارة وفيلي ألفقوة نيه وهداري كتك بيشارة المهارة نبلي وهداري لما كان له وفيلي ألفقوة نيه من المهارة كتك وهداري في التجارة كتك بيشارة وهداري وبيشارة وكان ذا ثروة طائلة نالكون من يتجير مكبوة وكان ذا ثروة طائلة نالكون من يتجير مكبوة يقلب بها قلوب اليهود قلوب اليهود كما يريد نالكون من يتجير مكبوة anazigeuza kwa utajiri huo nyoyo za Wayahudi kama anavyotaka. Alikuwa anawachezea Wayahudi, leo mseme hivi, kesho tuseme hivi, kesho sema vile, fanyeni hivi, basi anawageuza geuza. Fantadaba lahu alayhi salatu wassalam man yaqtulu, akamtafutia yeye mtume sallallahu alayhi wasallam atakayemuua, katangaza nani atakwenda kumuua Abu Rafi'. فانتدب له عليه الصلاة والسلام من يقتله أكم تفتيه يمتومه عليه الصلاة والسلام باية تموه أبو رافع فأجاب لذلك خمسة رجال من الخزرج وكم يتكيه كنهيله وتوتانو كتك مخزرج وتوتانو كتك خزرج وكم يتكيه وسمع رسول الله تكتياري رئيسهم عبد الله بن عتيق kiongozi wao hao watu watano katika Khazraj kiongozwa na Abdullah ibn Atiq raisuhum kiongozi wao Abdullah ibn Atiq ni Abdullah ibn Atiq liyakuna lahu mithlu ajri ikhwanihi min al-Aws ili uwapatikanie wao mfano wa ujira wa ndugu zao Aws liyakuna lahu ili uwapatikanie wao mithlu ajri ikhwanihi mfano wa ujira wa ndugu zao min al-Aws katika Aws alladhina qatalu Ka'b ibn al-Ashraf Aws ambao walimuua Ka'b ibn al-Ashraf wenzetu walimuua Ka'b ibn al-Ashraf sasa sisi tukamuue huyo Abu Rafi أبل وكموذ متوم صلى الله عليه وسلم. فإن من نعم الله على رسوله صلى الله عليه وسلم حقيقة ميونغوني ونعمة الله زلزوك جوا متوموك صلى الله عليه وسلم أن كان الأوس والخزرج لكوا قوامبا ولكوا أوس وخزرج يتفاخرون ونجفخرشا أن كان الأوس لكوا قوامبا ولكوا أوس والخزرج نخزرج يتفاخرون ونجفخرشا بما يفعلونه ويال ونو يفعل من تنفيذ رغبات رسول الله صلى الله عليه وسلم katika kuyapitisha matakwa ya mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Lile anataka mtume sallallahu alaihi wasallam wao walikuwa kilitekeleza kwa katika kulitekeleza au kulipitisha, min tanfidhi, katika kupitisha au kutekeleza, raghabati. Raghabat ni jamu ya raghba, yale matakwa na matashi ya mtu, kwa yale anayotaka mtume sallallahu alaihi wasallam. رغبات رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقوى يمتومي والله صلى الله عليه وسلم. فلا تعمل الأوس عملا هواتتين أوس عمل يوت إلا اجتهد الخزرج في مثله إلا وتجتهد خزرج كتفاني مفانواكي وتلقوك شندانا كتك خير وينزيت ومفاني هيب نسيت وفاني هيب كتك مامو مزوري. فلا تعمل الأوس عملا hawatendi ausi amali yoyote, illa jitahada al-khazraj fi mithlihi, isipokuwa khazraj walijitahidi katika kufanya mfano wake. Wa fi dhalika falyatanafas al-mutanafisun fastabiqu al-khayrat wasari'u ila maghfirati. Watu walikuwa wakikimbilia mambo mazuri, mambo ya khairi, wakishindana kwenye mambo haya. Watu wengine washindana katika mambo ya batil, wenzetu wamefanya hivi, wameleta ngoma hii, wamepiga mziki huu, na sisi tutafanya zaidi ya hivyo. Wamefanya munkari huu na huu, na sisi tutawazidi katika munkari ule. Watu wajifakharisha katika mambo ya munkari. Wenzetu walikuwa wakijifakharisha katika kushindana katika mambo ya kheri, ndio maana wakafanikiwa. Faamarahumur rasulu sallallahu alaihi wasallam bidhalika, akawaamrisha wao mtume sallallahu alaihi wasallam hilo. Baada an wasahum, baada ya kuwahusia wao, kuamrishwa wafanye hivyo, wakamuua Abu Rafi'. Baada ya kuwahusia wao, wasia huu ufuatao: alla yaqtulu walidan wala mra'atan, kwamba wasimuue mtoto mdogo wala mwanamke. Fasaru hatta atau Khaybara, wakaenda mpaka wakafika Khaybar. Fasaru, wakaenda hatta atau Khaybar, mpaka wakafika Khaybar. فقال عبد الله لأصحابه, عبد الله بن عتيق أكوانبيا من زاكي, عبد الله بن عتيق رضي الله عنه أكوانبيا من زاكي, مكانكم ونسبشها أي بن منصور بالإغراء, أي إلزموا مكانكم أو أثبتوا مكانكم, كما لازم ينين لما هلبين كين يبواب مكانكم, lazimianeni na mahali penu, msiondoke, nisubirini hapa hapa. Fa inni mumtaliqun lilbawwab, hakika mimi ninamwendea mlinzi bawwab, ni yule analinda mlangoni pale, anaitwa bawwab, haris bawwab, lakini yule anafungua milango na kufunga ndio anaitwa bawwab. Sasa mimi nitamwendea yule mlinzi pale, wa mutalatifun lahu, na ni mwenye kumfanyia upole, tamfanyia huruma, nitazungumza maneno yake maneno laini kabisa, ataniruhusu tutaingia. Wa mutalatifun lahu, na ni mwenye kumfanyia upole, la'alli adkhula, huenda mimi nikaingia, huenda mimi nikaingia. Fa aqbala hatta dana min albab, akaelekea mpaka kaukaribia mlango. Thumma taqanna'a bi thawbin, kisha akajifunika nguo, kaanahu yaqdhi hajatahu, kana kwamba anakidhi haja yake. Faakbala hatta ata hatta dana min albab, akaelekea mpaka akaukurubia mlango. Thumma taqanna'a bi thawbin, kisha akajifunika nguo. Kaanahu yaqdhi hajatahu, kana kwamba anakidhi haja yake. Waqad dakhala an-nas, na hali yakuwa washaingia watu wote. Fahatafa, fahatafa bihi albawwab, akamtolea sauti, akampigia kelele yule mlinzi. Mlinzi akamwita kwa kelele, ya Abdallah udkhul, ya Abdallah ingia, ya Abdallah in kunta turidu dukhula, ukiwa unataka kuingia. Kama unataka kuingia ingia, fa inni uridu an ughliqa albab, hakika mimi ninataka kufunga kuufunga mlango. Fadakhal, akaingia Abdullah bin Atiq, wa kama na akajificha. Fadakhala wa kama na akaingia na akajificha, hatta nama albawwab, mpaka akalala mlinzi. Mlinzi yule akawa amelala hivi tuna usingizi. Fa akhadha almafatih, akazichukua funguo. Abdullah bin Atiq akazichukua zile funguo, wa fataha liyasuhula lahu alharba, harab liyasuhula lahu alharaba, akazichukua zile funguo na akafungua milango ili kuwe kwepesi kwake kukimbia. Milango akaiacha wazi, kama atafanya tukio lolote basi atakimbia kwa wepesi. Thumma tawajjaha ila baiti abi Rafi, kisha akaelekea kwenye chumba cha Abu Rafi. Thumma tawajjaha ila baiti abi Rafi, kisha akaelekea kwenye chumba hapa, baiti kwa maana ya ghurfa yake, chumba cha Abu Rafi. Wasara yaftahu alabwab allati tusilu ilayhi, akawa anaifungua milango inayomfikisha kwenye kwenda kwenye chumba hicho. Wasara yaftahu alabwab, na akawa anaifungua milango, allati ambayo, tusilu ilayhi, itamfikisha kwenda kwenye chumba hicho. Wa kullama fataha baban, na kila anapofungua mlango, aghlaqahu min ad-dakhil, anaufunga kwa ndani. Ile milango ya nje ameifungua yote, mageti yale makubwa kundani, kila kiingia kwenye mlango anafunga, kishapita anafunga. Wa kullama fataha baban aghlaqahu min ad-dakhil, aghlaqahu min ad-dakhil hatta intaha ilayhi, na kila anapofungua mlango anaufunga kwa ndani mpaka akamfikia yeye. Fa idha huwa fi baitin mudhlim, ghafla akawa yeye huyo Abu Rafi yuko katika chumba chenye giza. Wasata iyalihi, katikati ya watu wake, watoto wake, amekana familia yake yuko katikati pale. Falam yumkinuhu tamyizahu, hakukumwezekania yeye kumpambanua yeye, hakuweza kutofautisha ni nani pale Abu Rafi. Fanada ya Aba Rafi, Abdullah bin Atiki akamwita kwa sauti ya juu, yani ya Aba Rafi, ewe Abu Rafi. Qala man, Rafi akauliza, wewe ni nani? Iliondoshwa ni mubtada au khabar, kama alivyoeleza Ibn Malik. Ilichoondoshwa mwenyewe aliposemaje Ibn Malik, wa hadfu ma yu'lamu jaizun kama taqulu zaidu ba'da man indakum, wa hadfu ma yu'lamu jaizun kama taqulu zaidu ba'da man indakum. Alafu وفي جوابك كيف زيد قل دنف فزيد يستغني عنه اذا عرف وحذف ما يعلم جائز كوندوشا شنو كيجulikana ni jaiz wala sema man takdiri yake anta man tim au man anta la kwa kama ina sadara na ma takun khabari muqaddam sio ujuban anta man sibiya man anta haya man ni nani wewe. Fa ahwa bisayfi na hawa sauti falam yughni shay'a, akaupeleka upanga upande wa sauti, lakini halikutosheleza kitu hilo. Chukupanaka kapige upange upande ambao kuna sauti ya kusaidia. Wa inda dhalika qalat imra'atu, wakati wa hilo akasema mke wake, hadha sautu ibn Atiq, ile mke wake Abu Rafi akasema hii ni sauti ya ibn Atiq. Faqala laha thaqalatki ummuki, akamwambia Abu Rafi akamwambia mke wake, amekukosa wewe mama yako, mama yako ameangamia. Wa aina ibn Atiq al-an, Iko wapi Ibn Atiq sasa? Wa aina Ibn Atiq al-an? Iko wapi Ibn Atiq sasa? Tuko nyumbani hapa kuzungumza habari za Ibn Atiq. Kaingiaje huko? Fa'ada Abdullah lin-nida'i mughayyiran sawtahu. Akarudia Abdullah kumuita, hali ya kuwa ni mwenye kuibadilisha sauti yake. Ay hala kaunihi mughayyiran li sawti, hali ya kuwa ni mwenye kuibadilisha sauti yake. Qailan, usema, ma hadha as-sawtu alladhi nasma'uhu ya ba Rafi', ajifanya kama mtu mwingine. Ni sauti gani hii tunayoisikia ya ba Rafi'? Mara kwanza alimuita ya ba Rafi' kwa sauti nyingine. Abu Rafi' akasema man, upanga akapeleka upande wake, haikusaidia. Yeye tena akauliza Abdullah, amuuliza Abu Rafi', hii ni sauti ya nani tuliyosikia hii? Ma hadha as-sawtu alladhi nasma'uhu ya Aba Rafi', yeye hakujua iko wapi. Ni sauti gani hii ambayo tunaisikia wewe Abu Rafi'? Qal li ummika al-wail, ana mama yako kuangamia. Inna rajulan fil bayti darabani bis-sayf, hakika mtu, kuna mtu katika hii nyumba amenipiga mimi kwa upanga. Fa'amada ilayhi fadarabahu ukhra lam tughni shay'a, anaipiga ni nani hapo? Abdullah amempiga amemkosa. Sasa Abu Rafi anasema kuna mtu hapa katika nyumba amenipiga kwa upanga mimi. Fa'amada ilayhi fadarabahu ukhra, akamkusudia yani akamkusudia kuupeleka kwake upanga huu, akampiga kwa upanga mwingine au kwa pigo jingine. Fadarabahu ukhra, itakuwa hii ukhra ni nati ya man'ut ya mali mahdhuf. Fadarabahu darbatan ukhra, akampiga yeye kwa pigo jingine, wao wakasema ukhra. Fadarabahu ukhra ay darbatan ukhra, akampiga yeye kwa pigo jingine. Lam tughni shay'a, ambalo halikutosheleza kitu, alikumpata. Fatawara, akajificha Abu Rafi, yani Abdullah bin Atiq. Thumma ja'ahu kalmughif, kisha akamjia Abu Rafi kama mtu mwenye kutaka kumpa msaada, kutaka kumuokoa. Waghayyara sauta, na akaibadilisha sauti yake. Fawajadahu mustalqiyan ala dhahri, akamkuta mwenye kujilaza kichalichali juu ya mgongo wake. Fawajadahu, akamkuta yeye mustalqiyan, hali yakuwa ni mwenye kujilaza kichalichali. Ala dhahrihi, ya mgongo wake. Fawadaa as-saifa fi batnihi, akamwekea upanga katika tumbo lake. Watahamala alayhi, na akaugandamiza ule upanga. Hatta samia sauta al-azmi, mpaka akasikia sauti ya mfupa. Akamshindilia ule upanga mpaka ukafika kwenye mgongo, kutokea kwenye uti wa mgongo, kwenye mfupa kule. Pasikia mfupa umevunjika, akajitayarisha mbalimbali. Thumma kharaja min albayt, kisha akatoka kwenye ile nyumba. Yeye akawa amemshindilia upanga, umeingia mpaka ukatokezea mgongoni huko, kasikia ufupa umevunjika, kwisha huyu sasa ameshamaliza. Wa kana nadharuhu dha'ifan, na kulikuwa kuona kwake ni dhaifu, yani haoni vizuri Abdullah bin Atiq, hasa usiku. Fawaqa min fawqi sullam, akaanguka kutokea juu ya ngazi, inakaa ni nyumba ya ghorofa hiyo. Fawaqa min fawqi sullam, ilikuwa akapanda ngazi juu, sasa ateremka akateleza, haoni vizuri. Fankasarat rijluhu, ukavunjika mguu wake, akawa amevunjika mguu, kamuua yule kile kavunjika mguu. Faasabaha biimamati, akaufunga kwa kilemba chake, akaufunga vizuri kwa kilemba. Thumma mtalaka ila ashabi, kisha akenda kwa wenzake. Thumma mtalaka ila ashabihi, kisha akenda kwa wenzake. Waqala an-najata, waqala an-najata, waqala an-najaa, akasema lazimia nini na kuokoka na nusra na kuokoka. Kutila wallahi Abu Rafi'i, na hapa kwa Allah ameshauawa Abu Rafi'i. Fantahau ila rasulillah, ila rasuli sallallahu alayhi wasallam, wakenda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Fahaddathuhu, wakamsimulia. Fahaddathuhu, wakamsimulia namna ilivyokuwa. Thumma qala li abdillah, kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Abdullah bin Atiq, ubsut rijlak, unyoshe mguu wako, nyosha mguu wako ule umie, unyoshe. Famasahaha alayhi salatu wassalam, akaupangusa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fakaannahu lam yashtakiha qattun, basi akawa kana kwamba hakuwahi kuumia kabisa. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliupangusa tule mguu ukapona pale pale, kana kwamba hakuumia. Bali waadat ahsana ma kanat, na ukarejea mguu ukawa mzuri zaidi kuliko ulivyokuwa mara ya kwanza, kwa maana una nguvu zaidi, mandhari yake ni mazuri zaidi, lakini mguu ukapona na ukawa mzuri kuliko vile ulivyokuwa mara ya kwanza. Hapa anatoa ishara kwamba maneno haya utayapata katika Sahihu al-Bukhari, hadithi nambari 1439 min hadithi al-Bara. Fandhur ra'aka Allah, hebu tazama Allah kuhifadhi wewe, ila ma kana alayhi al-muslimun, yale kwenye yale ambayo walikuwa nayo, kwenye lile ambalo walikuwa nalo juu yake Uislamu. Hebu tazama Uislamu walivyokuwa, min istisahali al-masaibi, katika kuyafanyia mepesi mambo magumu. Min istisahali al-masaibi, katika kuyafanyia mepesi mambo yalikuwa magumu. Madamat fi irdhai rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, muda wa kuwa yako katika kumridhisha Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Faradhiyallahu anhum wa ardhahum, Allah basi awaridhie wao, Allah wa ardhahum, na awaridhishe wao, awaridhie na awaridhishe. Hii ndio habari ya kuwawa Abu Rafi, kama tulivyosoma kule namna alivyowawa Ka'b ibn al-Ashraf. Naam, iqra.